Gyere, úgy várom már, hogy szólaljon a gong. Yeah, yeah. Szeressék éjfél után, ha beindul a nász. Yeah, yeah. Felbőg a motor, átúrol a sort, veled kezdjük el. Megszólal a gong, leszakad már a gomb. Itt az élet fejbe száll, az óra körbe jár. Éjféltájban jött a láz. Úgy játszadozz a tűzzel, hogy nincs itt senki más. Nagy lángokkal ég a ház. Azt úgy gondoltam, neked az jó, hogy beragad most a gáz. Éjféltájban jött a láz. Úgy játszadozz a tűzzel, hogy nincs itt senki más. A kígyó még marni kész, csak csörögjön a lánc. Yeah, yeah. Simuljon hozzád a kéz, vagy pörögjön a tánc. Yeah, yeah. Felbőg a motor, hátulról a sort, veled kezdjük el. Megszólal a gong, leszakad már a gomb. Itt az élet fejbe száll, az óra körbe jár. Éjféltájban jött a láz. Úgy játszadozz a tűzzel, hogy nincs itt senki más. Nagy lángokkal ég a ház. Azt úgy gondoltam, neked az jó, hogy beragad most a gáz. Más. A gyönyör minden éjjel útjára kér éjfél után. Gyere átérezni, megkóstolni, milyen itt a világ éjfél után.